geçmiyor zaman. Ne uykum geliyor ne yoruluyorum. Sen varsın bir parça. Kendimden bile kıskandığım gözlerim var. Söyle, söyle. Nasıl uyurum, nasıl olurum sensiz. Söyle, dar ağacında idama mahkum biri miyim ben? Yoksa gözlerinin piri miyim ben? Ben paramparça, sessiz.